Over 3 seconden komt u alles te weten over Parasol Pakhuisstraat. Bij Parasol kom je 6 keer aan het goede adres. Bij Dropstyle, tweedehands platen. Bij Bromtol, tweedehands speelgoed en kindermeubilair. Bij de vrijwilligerscentrale, de vacaturebank voor vrijwilligerswerk. De administratiewinkel, voor uw administratieve klussen en drukwerkvoorbereiding. Studio Franke, grafisch ontwerper van briefpapier tot reclame. En u vindt er de psychologenpraktijk Horen, voor uw persoonlijke problemen waar u zelf niet meer uit kunt komen, voor groepen en trainingen. Stichting Parasol vindt u in de Pakhuisstraat in Horen. Je komt 6 keer aan het goede adres.